Bilongo bya batumibwa. Bilongo bya batumibwa chapita umba jinji. Mukelengete ofile mumukanda wa miumba jinji na kulembele mokalabi yampe byo bya byonso byalongele Yesu ne bya di ufundija kutaloka ka kongalwile kufika ne kudifu kudi atekenyinwe mulu. Kari kumeso kwa kukanda mulu webalaide byonso mu bukomo bwa muya ujila bo aba atongele bo batumibwa. Kadipa adike musanguke, wakemwekeje kovadi mumisolo mivule ilombolamba imumi. Mumafu kumakumia na matuntulu, warui wamwekela wisamba nabo bya bulopwe bwaleza. Difu kudiku abo, padudi anabo, wevala ilebika tampe yamba. Kemu kitaluka ikala mu Yerusalema, kungi laividi kiokia kiala ile tata, kione mulombu elekia. Mwanda Yohanu wadi ubachijia mumema, ino muwafuku macheche mukaba chijibwa mumu ya ujila. Pende baba wabadi wangudile padi Yesu ba mui fangulamba. Anfu mwetu, leko sake kulangula ulopwe wabene isalela panofano nyi. Nandiwe balondolo lamba. Kemwanda wenufo banwe kuyuka, bikafika bitachi nebitungo vya tungi letata kulufusa luaye mwini. Banwe mukata ambula bukomo, pakemu tukila mu ya ujila. Pende pa mukeka laba safudi bami, bakunsapula mu Yerusalema ne muntanda yonso ya Yudeya ne ya Samaria kufika nka ne kulakula kwine kumitamba ya panopanshi. Yesu bakupa kunena bya byabishima watekwina mulu pobadi bakimutala dikombi dia mufya ke bakimumwene pokadi pobadi bakitalanka mulu mwadi wenda bamona bana balome babili bavuele bitoka kebe mene pobadi beba ne namba. Bane wenenga dile, leke umu imanyine mutalanka mulu ichikale. Kuno Yesu wate kunuwa uka tamuenu, wakanda mulu. Ukeyamo musoro umu onka, kande omu wa mwone wendawa. Pene babatu miwa batalu kile kululu aimpafu, ludikubulabu fika neku kilometre omone Yerusalema, bajoke la mu Yerusalema. Pakufika mukibunji bakakanda munji wa yape ulu, mubadi bashikatakala. Bari ba Petero ne Yohano, ne Yakoba, ne Andele, ne Filipa, ne Tomase, ne Balatelemi, ne Mateo, ne Yakoba mwana Alufe, ne Shimona wa mukitango kya bazelote, ne Yude mwana Yakoba. Bari bakankamene balomba abo bonso ne muchima umo. Ko badifa, bari kajini bana bakajifo, ne Madia ina ndia Yesu, ne bana babona Yesu bana balume. Pene yopo kedifu kudimodi yao amafuku, bete vije vobadi bongudi ile kitango, kifika nekubanto kato ene makumi abidi, petelo waimene mubuka tamuabo, kaiba ni namba. Abana betu, chachikala kifanyinu amba kifikijile kiyokia kiane ene muu ya ujila mubisone kuwa. Mukano wa mwandavita, chamuendele Yudasa, ye wawaikele kemuta angijijivu wawa kwete Yesu. Yudasa uno, waji umo wa mukitango kietu. Nanji wapelewe kianji kifinji mumungilo wetu unowu. Nelupetelewe mfuchile kububi buwandi, unomuntu wapo telenalo budimi, mwapo nenediba jinji kia mutu efanshi, gitu ya kiteka fabukata, mila yandi yonso ya sukumukila fanja. Unomuanda wa yuke nekubonso bekele mu Yerusalema, nabo kewe tebudimibwa muludimilwa bomba, hakele dama, ikushintululamba budimibwa mashi. Kajikile mbwene mumukanda wanyimbo ya mitoto amba, jibo yanji shale bitufu, kajike kujina nsha umo uke kalamu. Bale mbele kaji amba, ungi ya yate mungilo wanji. Nancho nanshi, ibi yampe kutongwe mtu umo ekale musapujimu kwetu. Kamo nika kusapula kusanguka kwa mfumu wetu Yesu. Mtu wa ufanyine kuikala umo wa mubo baba ajivenda netu mafuku onso. Anangile nangile netu mfumu wetu Yesu mwino ntanda. Kabwila kaa kukita chikia muba chijie Yohano kufika ne kujifu kujate kuinwe mubu katamuetu waenda mulu. Fende panabo bafunka po bantu babili bano. Ba Yosefa wabadi betabu basabasa nebu Yusutusa ne wabu bidi imatiasi. Pakupa kulo mbamba. Anfu mwetu, abe uyukile michima ya bonso. Witu lombo leshiwe fifaba no bantu babijiva o watongi. Kufinga kana faji Yudasa muno mwingilo wabatumiwa washile kaenda kukifuko kyanje. Fene baba tabu bale mondo wa kutonga fo umo. bubale wakwata Matiyasa bamubwanya ku kitango kya batumibwa 11. Bilongo bya batumibwa chapitre ya 2. Difuko ya Pentekote podi afikile beta bije bali bongulile abo bonso pa kifuko kimo kyonka. Bamubwana tu mukungulo wavuma mulu ututa nkabwa luvula lwa kimpumbu kikatampe wa yula mwiji omonso mabadi bashikete. Kweba soko kalabidi wandimi idi nkabwa mimbi ya mudilo ikalanganye keiva tenta makumuntu kumuntu. Bayulu abonso mu ya ujila kebe sa mimundi miingi monka mwiba neneje yomu ya ujila. Mu Yerusalema na mwadi bayuda batu ukanye bata ambile kumatanda onso hapa nupanshi. Pende pabo pakuinfu analunualwa bakongu ilako kibumbo. Babe zomu kilevika tampe mwanda mtu ne mtu kwebe vwene besamba muludi miluandi lwa kwa butu idilwe kebana ne kwa namba. Lelo banu bantu bonso besamba abano. Kebe nenga dile afo. Le ina manikadi. Joke tudi mtu ne mtu webe mvwana banena muludi miluandi lwa kwa butu idilwe. Panonafo tudipo ababa tambile kuntanda ya palatese neba kuya midiana ne ya Elama, ne baku ya Mesopotamia, ne bamu ya Judea, ne ya Kapadose, ne bamu ya Ponto, ne bamu ntanda ya Aji, ne bamu ya Filigia, ne bamu ya Pafidia, ne bamu ya Egipite, ne bamu kivinji kya ntanda ya Libya, ijikubwifi ne kibunji kya Shilene, ne bamu batambele ku kibunji kya Loma. Padi kadi ne bayuda ne bamizo ingi bala mukile kumutotelo wa bayuda ne bakukisanga kya kelete ne bakuntanda ya Arabia inubate bonso tube bonvwana besamba myanda ya bilongwa bikatakata byaleza munji miyetu yonso mishiangane bantu babari ke bana bikatampe babulani cha kufuata kanyakine kebene nabo bene na bene amba gelo kinonake kikale abanabo kebe babengemba abakolwe malwa mvinyu mifia pende popetelo wa imana ni batumiba kwa abodi 11 kae sambe diwidika tampe unena kibumbo kya bantumba banwe bene Yudea ne banwe bonsobe kalanga mu Yerusalema yuka ikino kaji mumvwane biyampe kino kyonsa ka kuimusa fuila bano bantu ke bakolelwe vo momu fuata kenyamo mwanda ikijimisanya yonka saki temakete. Nashi kino kilonge kafano ikioga kyanene ni mufumiki yoelamba. Leza unenamba, talai kino kikafika mumafuku wa kumfulo. Kafungulu ila muya wami kubantu bonso. Benu bana bana balumene bana bakashi bakafumika myanda. Basongwa alume benu bakamona bimonwa. Nebanunu bana balumene abo bakalotanga bilotwa. Bine. Mwa mafuku kapungulila muya wami pabengiji bami bana balume ne bana bakaji nabo bakafumika myanda kaji nkalonga mwa mwamulu mujiulu bintu bikomokomo muno mushi namo bingelengele panopanshi mashine mujilone makumbi ya mwishi juba jikafita fututu kweji naji ukachila pia nkabwa mashi bikaba jikijijila jifuku javije mukulu joja jifuku jikatakata jantumbu. Bene bakaji bonso bakabisha pajishi na javije mukulu bakapanda. Shike fano, banwe bene isalela ivwana ikinokione mulombola. Uno Yesu wakuna zalete, walombolo wapa toka amba ileza wa mtu minekomuji kulufusa lwanji. Mwanda leza mwine, walongele mujiaye bilongwa bikomo komo nebingelengele nebiyukeno. Monka momu yuki ilekala banwe bene, mwanda bialongelewe mubuka tamwenu. Aye Yesu uno we mufelwe komu jinka mwaji musakileleza mwini. Mwaji ulongo lwe jilekala. Ino banwe mwa muifa ile. Po mwa mufelele bantu babi ba mufofa kumusalabu. Nasha yeleza wa musangu ile. Wa mkutulula kumisongo ya lufu. Mwanda kako kejefo kuhikala mkutue na lufu. Mwanda ndavita wa mune nene kalamba. Mwananga vije mkulu mafukuonso kumeso kwami. Mwanda aye wikele kumutamba wakuboko kwa mikulume. Kuchi namba na katele ntenta. Ekyo kinsangeje muchima wa mimpata. Netusepo mubine nwabiani. Kajina shangi tuyami ikafwa. Inonkala alane lukulufilo. mwandabe kukashiye po muya wami mukalunga nyembo kukaleka po obe ushilamba nanje abole abe wanombwele mashinda inda kubumi kasangala bikatampe ponke kala nobe mukifuko kiobe abana wetu kokesha kwimusafu jijila tupa toka byankambo wetu ndavita aye wafu ile bamushika kaji kibundu kyanji kyo kiki kijiko neja lelo jinoji na kyo aye byaji mufumiki wayukile byamuchi bileleza amba kumusuku obe ukatamba mwana ukashika tapalupona lwabulopwe bobe aye ndavita byamwene kala kino kyaji kisaka kufika wesambile yakusanguka kwa meshia pane nene amba kamulekelepo mukalunga nyembo kaji mubiji wanji ke wabolelepo nawo yuno Yesu unowu leza wamusangu ile batwe twamwenene mwa asangu kile leza wamuzunzu ijile kumutamba wakuboko kwanji kulume watambula kuti shanji muya ushila wa alaile nanji wetufungulu ilaye ekyo kino kyomu bamone nekyo mumfwana panoki kaji ndavita kakanjilepo mumajulu ino wanene amba vije mukulu wanene afumwa miamba shikata kuno kumutamba wakuboko kwa mikulume kosononge balwana nobe bekale wapo obe pakunyanta bene isalela bonso bafwanyinwe kuyuka bine bine amba uno Yesu omwaibaile banwe kumusalabu leza wamutula bomfumu wetu nebumeshia fende bona bakwivwana nabia batapibwa kumichi masaa kebe pangula Petro nebatumiba bakwa bwamba abana wetu, lelo tulonga na manyile. Petra webalondolo lamba. Ala mukaipa michima mubachiji webanu ebonso mujiji na ja Yesu kijishitu. Leza emulekele bubi bwenu. Penepa mukatambula neki abuntu kyanji kya muya ujila. Mwanda mwala ilue yebanwe nebe nubana nebonso lolo bekele kulampe. Boba bakechi wana vije mukulu leza wetu. Penepa Petra webanena. Karibini ino abiku wa bivule bia kuiva senga pa michima ni kuiva kankamikamba. Mwipanji jei, mutaluke muba no bantu babi. Fene pa bantu bavule mubuka tamuabo, baita bijamia ndiyane ne Petelo babatijiwa. Mudodi adifu kupabuipi ne bantu tununutu satubalundu ako badi. Kadibadi, pakankamene kumvwana biari bifundija batumibwa, bekele mkihwano kiabubana na bana, ne kuchumuna mukate ne mkulomba. Abo bonso badi nkane moyo, kadi batumibwa badi balonga bingelengele ne biyukeno bingi bingi. Kadi bonso lolo baita bije badi beke elefamo, ni bintu byabo byonso byo badi nabyo, bibi tujirifamo kebi abo bonso. Badi keba foteja bintu byabo ne byabo peta byabo, beyavanya lupeto lwa abo bonso. Balonde lanka mwadi mufanyinu ebyo muntu ne muntu. Kadi kujuba kujuba, badi bakankamene abo bonso, kunguila munjibo ya leza ni kuchumuna mukate kunjibo ne njibo ne kudila bya kudia bya bupamo ne sangaji ne michi mamituke bari batumbisha nkaleza bantu bonso bari bebaswele kadi kudifu kudifu kufu mutu wadi ulunda kukitango kyabo boba badi bapandijibwa bilonga bya batumibwa shapita ya busatu pini pakari ba Petro na Yohana baendele kunjibo ya leza kukitango kya milombelo ya fansai satu ya kyolo. Pabuipi nefa kibelo kya njubo ya leza, kibadi betabu kibelo kya buya, padi muntu umo kisheta, wakasha utama munda mwainani. Badi ba musela kudifu kukudifu guba mutu ulapo, amba alombe tuabuku washi kubadi batuela munjubo ya leza. Pamu wendiba Petro na Yohano, kibasa kakutuelamo, webalomba kabuku washi. Na uba mutala tu soo, Petro wamune namba. Witu tale kuno. Nandi weba tadidila tu. Kate ngele masa kutambula kantu kovaji. Petro wamune na kadimba. Dalama nesa abu kijifo nabio. Nashi kakino kionji nakyo na kufekyo. Mujiji na ja Yesu kitishi tu wakuna zalete. Taluka wende. Wamuku atakukuba kukulume wamui mika. Enkafu nkafa. Binyacholobi anjine tuku kunyu bia komene na nken. Watumbuka ne kutumbuka. Waimana kaenda ni kwenda. Watuelele na nabo munjubo ya leza, kaenda wenda utumbuka, utumbisha ya leza. Bantu bonso ba mumu na wenda, wenda utumbisha ya leza. Bamo yukamba, yu no wadi ushikatanga pa kibelo kitua, bukibelo kiabuya, kia kunjubo ya leza, ulomba tuwabuku washi. bonso lelo babizumuka ke bana bininge kyo kya kyamulonge elwe twene ba yewa muntu biala machijile tu ba Petro ne Yohano kali bantu nabo yuba di kasha babizumuka bakiananka kwana banyeme na lubilo ko badi mukijangu kyuba ko na bikomo kitwa bukijangu kya Solomon Petro bakumona na bia wanena bantu bamba bano bene isalela Nebi kabi omu wanyina na nkyo kinoki. Ikika kyomu itutajila na nkyo na batu eba ajia baende sha unomutu kubu komo wetu. Na sha kubulumbu luke wetu kumesu waleza. Ileza waba lahama ne Izake ne Yakoba. Leza waba nkambo watu mbisha mungi jiwanji Yesu ntumbo. Ye wa omu akabi le nkaba anu evo kuba alufusa. Mwamufe la kumesu kwa Pilato faju saka kumulekelela. Mwafelele ye wa ujila moloke. Mwalomba Pilato kuimu kuturila ntafanyi. Mwaifaisha kilongoji mwine bumi. Inonashi ya yeleza wa musangu ile kulufu. Batu ebano tuitumo nyituwa bion sobino. Imujishi na ja Yesu nefalui tabisholu wa mujishi na janji. Kubape bukomo kujuno muntu uno omu mweneu. Omu yuki lekala. Ikului tabisholu wa muji Yesu kubamufe bukomo butuntulu. Hoke mumu mwenene nkifa. Shike vanu, banu ebana betu. Njuki lamba banu ene vanfumu benu. Mwalongele Yesu nabia mwanda wakubu lwakuyuka. Inonamo, emomu afiki jije leza kia alombu ele kala kala na bafumiki monsoamba. Meshia wanji ukamo nabijimalwa. Banu enashi ala mukaifa michima mutajile kujileza. Emujima kenye bubi wenu. Veneva vijie mukulu. Akemule telemiaka ya kufunguluka kwa muchima, emutumine meshia watu ngelekala Yesu uno. Fano aye ukekala bijimomu wa mulu, nkane bakafika kitachiki kala munu wabionsoke vifia. Mwonka mwane nenebi oleza kala kala kubafu mikima njibajila. Mose sa wane nekajamba, vijie mkulu leza wenu, ukemutumina mufu miki ujinkabu wa ani. Ukekala umo wa mubana benu. Mukomfu anayi byonsobe ake munena. Muntu wenseka komfu anapo ye wa mufumiki ukafundulwa mukukata mu bantu baleza waifayibwa. Kajine bafumiki nabo walwila kaku ji Samuel ne bonsololo ba mulondele. Besa mbileba baji balombola nkabya ano mafukuwa. Ibanwe bana ba bafumiki. Ibanwe ba mukifu ano kyaleza kyapo ne ne bankambo benu. Fane ne abalama amba. Kese la jese kumizo yonso ya hapa nufanshi mulu kunualove. Imu jibanwe, mwamwe kejeje leza jiba jinji unomuingi jiwanji. Wa mutu mine kuimu esela jese, fa kuimu fundamija muntu ne muntu kubi abubi vyanji. Bilongo ya watu miwa, shapita yabuna. Pene fuba Petro na Yohano, fuba riba kisamba ne bantuba, babitowo ni mwadi ya vita wa munji wa ya leza ni basa duseya, nabo bafika. Baji nansongo mpata amba, bano batu miwa bafundija abantu mba. Yesu wasangukile, ne bafu nabo bakasanguka. Beba kwata bakebe la mkifungo mba bukie bidi, mwanda kiari kekiolwa. Inonka bavule mubo wabani vwende busapudibwa, baita bije. Bungi wabaita bije bonso nabo, bwafika kubuyu fine kutununutu tanu tabana balumi. Fene pa biobu waki ile, banfu mba bayuda, ne bakulu, Neba fundishi babijila, baungu ijile muye Yerusalema. Kwa hadi ya nasa kitopo mutopo kebuka tampe, neba Kaifa, ne Yohano, ne Alexandre, ne bonso ba mkisaka kia kitopo mutopo kebuka tampe. Beba letela watu mibuwa wa kovadi, nao bebe pangulamba. Lelo ikubu komoka, na shai mudishi na jianyi, momu akomeshe je unomuntu. Feneba Petele muyulue muya ujila, weba nenamba. Banwe banfumu babantu ne banwe bakulu. Byobe tusambisha jalelo jinoji pamwanda kwa kiyampe kya longelwe kisheta ne kwitu ipangula mwakomene uno muntu. Ibi yampe mwikiyuke banwe bonsololo ne bene isalela bonso bayuke kyo. Amba uno muntu wimene kumeso kwenu wakomeji wa kubukomo wa Yesu Kidishitu wa Kunazalete. Ye wa omwafofele banwe kumusalabu leza nanji wa musangula kulufu. Yaye unenwe mubisone kwamba jiwe jo mwapelele banwe bobaki jibala muka kejitabu kile buleme nashi yenka ye mupandishi kasuku kete mwanda ke kujivoka didiji na jikuwa bufano fantanda ponso. Jivewe bantu kujileza, motu kokejeje ya kufanjila. Bonso lelo ba mkitango kia kide kika tampe, banyi nempata po ba mwene ba petre neyo wano, bampikwa ne moyo mwine. Nibibi ba shingulu ile ponka kadimba, ibantu bitupu bampikwa ne kufunda bika tampe kuini. Beba yukijilamba, bano, ibadi benda ne Yesu. Kajile bibadi ba mwene neye wa muntu, wakome jibwewa, wimene nabo pamo, necha kulondole lakini kebabulua. Beba nenamba. Rufuka ebidi muno mukitango. Fende pa barula kuifata nyabo bene. Kebene nabo bene na bene mba. Lelo tulonga na manile, neba no bantu. Mwanda bene Yerusalema bonso ba yukile tufa tokelela kino kingele ngele. Kia kuanua kio balongele. Netu ketu kokeje hapo kupata nyatio. Nash, pa mwanda wakuchi inamba. Uno mwanda wakasamba kana kubantu bonso. Tuibafunyi nei, tuibakande kuisamba monka mudiji na dia Yesu. Kumuntu na shia umo, shianyi, shianyi. Fende pa bebeta monka, beba kankashabika tampiamba. Kemu kikoluai kadi kuisamba na shia kufundiji ya bantu mudiji na dia Yesu. Bapete linoyo wano nao beba londolo lamba. Shibai banwe bene, shie moki olo kele kumeso aleza amba tuimukokele banwe, tuleke kukokele aleza. Inovato eshe tuke tukokeja pona shajimo kuleka kuisamba byoto amwene ne byoto aivwene. Fendi bana bo beba funyi na monka beba lekele lamba endai. Keba mwenevo mwakuiba susuila mwanda bantu bonso baadi batumbija leza ntumbo pa mwanda wakyo kya kyalongelwe. Muntu mwine wakomene pakyo kya kingelengele wadike mutabuke miaka 40. Fendi baba Petro ne Yohano biba huile kulekelelwa. Baka joke ile kugitango kya bakwabo kewe yafichila monso mwanenene babito baka tampe ne bakulu nabo bo banyivwene lolo alusango lonso balomba leza bo bonso pamwamba afumu wetu abe wapangile diulu nenshi ne kalunga lui ne byonso lolo bidimo abe wanene shin kambo wetu ndavida mwingi diobe mumuya ujilamba lelo ibika bifunyina mizone kibengone nki. Leyi muandaka ukuchila bantu bitumba bya bitufu. Balofwe bafano panshi abete akanyia kulua. Banfumu nabo ebebu ngefamo kulua. Kulua na vidye mukulu nemeshia wanji. Ibine muanda bae lode ne posi pilato bebu ngile famo. Neba mizo ingi nebene isalela mukibunji kinoki kulua ne Yesu meshia. Mwingi diobe ujila owa shingile manyi. Ino nashi, bafiki jijije kiokia, kio wawadikile kutonga kala abe mwine, kubukomo bobe, ne kukisua muchima kiobe. Panokadi avidie mukulu, talabidi, bioba kitufunyina, witufe batue, bengi dibobe, mwakune nena mwanda obe kwa kubulu wa moyo. Kadi olole kubo kokobe amba, bundafi, nevi yukeno, nevi ngelengele, bilongiwe mudishi na dia mwingi diobe, ujila Yesu. Fende babiba kuhile tukulu ambana vya, kifuko kio baadi bongudile kia jina vika tampe. Abo bonso lolo, bayula muya ujila balula kusapula muanda waleza kwa kubulane moyo mwine. Karikibu mbo kia beta vijie bonso, baadi bekele abo bonso ne muchi maumo, ne mifataka nyo imo yonka. Kekwa dipo wadi une namba. Bino ibi amikasuku. Aha. Bitu byonse bibaji nabyo byadi byabo bonso. Batumibwa badi basapula ne bukomo bonso kusangwa kwa mfumu wetu Yesu. Lizanandi wadi wibapa abo bonso rolo madiese mangi mangi. Kekwa dipo na shaumo wadi ubudilwe bifanyune kumukwasha. Mwanda boba badi ne madimi ne badi na mobo. Bapo teje byo basile lufeto. Lubapo teje molwa. Bakatula loko libatu miibua, kebe baba nyalo kubonso mufanyune muntu ne muntu. Pamobu wa Yosefa wa kukisanga kia bene Levi, wa mukisanga kia Shipele, oba eni kile dishi na kudibatu miibua bubala na basa, yikushintulu lamba muntu kankamikangana. Nandi waji nebudimibu andi, wakutejabo, wakatula lupeto kudibatu miibua. Bilonga bya batu miibua, shapita yabu tano. Kwa dikadi muntu umo dijina diandi Ananiasa, nandi wesambili ne mukashi wandi Safira wapoteza kia bufeta kiavu. Watalula mokifinji kimo kia lufeto wabika ne mukashi andi mwine wadi uyukile. Wasela kifinji kia shele wakatula kudibatu miwa. Peni papetele wamune namba. Abe Ananiasa, lebi kabi wakua chila satana mucheba obekobe pelamu ya ujila. Uba alama kwa kipinji kimo cha lufeto lwa tambile kwa wapotejebu jimi. Po wajiku wapotejebo wajibu obe. Kaji po wapotejebo lufeto lonsolo wajilu obe. Leke ya mofo. Lelo ina manikajiriwa wakuchile muanda munda mobe kulonga kinoki. Nashi kubebele po bantu ubabe pelaleza. Ananiasa wakui vwanana bia wafona panshi mufu ididile. Moyo weba kwete bikata bonsolo vahivu eneo wa muanda. Bansongo alumenabo baile bamufungila mubisandi bamuselake bakamujika. Kwa pita tukia babu mansasa tunenki muka jana ni yasa nandi watuela kuyuka mpika kiyokia kialonge kele. Petelo wa mwipa angulamba. Savulanga, le mwapo tejebu jimi wenu kakubu nobu ngibu. Nandi wa mulondolo lamba. Eyo, ye kakubu nobu ngibu. Petelo wa mwine ndaponka pamba. Lelo imu andakale omu ikuchile lujimi lumobano ebonso kutompa muja wafijie mukulu. Talabiji, bajia bakashika mulu miobe. Boba pakibe lopa, bakusele nobe monka. Enkafe anepa tu ukala, wamuhu nina kumaulu andi wafuididila. Bansongo alumenabo batuela, bamuta anake mufwe. Bamusela, baka mujika pa wipi ne mulu miandi. Penepa kipu ilo kionso, nebonso lelo baimivu ene binobi alongelwe, bari kebasa kalampata. Kubatu miwa kwa hadi kulonga kabi yukeru ne bingelengele bingi bingi mubuka tamu abantu. Kadibadi ya bobon sofa mwone muchi maumo bekele mukijangu kia Solomon kiuba kwe na bikomo. Kikwadi kwa mutu mkwa abongi wadu tompa kuila mika kobadi inonka abantu badi bebana bininge. Kadi kibumbo kikatakata kia bana balu mene bana bakashi badi beta bishanfu mwetu bebwanya kukitango kiabo. Kadi bantu badi batula babela mumikenza bibaladikile pa matanda ne pa biata amba petulo pa kapita ke pa bulwe padi mushinginina wandi ukatenga kona shaba mo obadipa. Kadi bantu bangi bangi badi bayaluwilo mubibunji bya kubwipe na Yerusalema baleta babela ne basusulwa na bibanda nabo badi babelulu abonso pende pokita ba mutabu kebuka tampe ne bonso badi bekele nandi bamukitango kya basaduseya. Bako achuile batu miwa mukao. Bako ata batu miwa bebele mukifungo kiba kutanga bantu bonso. Kebufuku, muke ulu wafidia mukulu wa shitula binjilu bia kukifungo. Walufulamo batu miwa webane namba. Endai, mukema ne munjimo ya leza. Usapuile bantu binobide nobi ya bumi. Nabo baba ivwene nabia. Paenda lubanga bwe munjimo ya leza kiba fundija. Kitoba mutabu kebuka tampe, nebaba badi bekele nandi. Bako ngeleba kulubonso ba muzo wa bayuda kulonga kitango kia kide kika tampe. Pene babatu manya kukaleta batu miwa mukifungo. Inobakala mababa fikile kukifungo, kebe batene mopo, bajokela kukide kika tampe basafu ilamba. Tuwatana kukifungo kushitenkashe. Bala minkapa kifuko kiabo, po bala minanga kumeso kwa binjilo. Inopa kushitula binjilo. Ketu mwene mwopo muntu na nsha umo. Mwanda ya vito wa munjubo ya leza, ni babito wabaka tampe pa kuivwana wa mwanda, babulwane kia kufu watakati na kini mwashi minyine watu miibwa. Baru ila kuivangulamba. Yolo bisa kuketu wikala na mani binobi. Ambaba tale muntu umo wafika kei wasapu ilamba. Talavidi, bomu elele mukifungoba, boba munjubo ya leza wa funjisha abantu. Mwanda ya vito wataluka fonka hapa, Levantu bandi wakaleta batu miwa. Ino, kachikeba kwetu fokadi mubukomo ehe. Mwanda badi bachina bantumba baketu asamabwe. Pende babio baile nabo, beba tulamukide chika tampe kuiba sambija. Kita wumutabu kabuka tampe walula kuiwe pangulamba. Tuwe mukake jebi nyinke kufundisha. Kadi mudiji na diao no muntu. Pano, lekyo mubalonga ikika. Muba samba kanya bufundishi buenu. Mukibunji kionso kia Yerusalema. Kemusake, kuitu tenteka, batu elufu, luwa unomuntu. Petro nebatu mibaba kwa uba mulondolo lamba. Batu etufanyinwe kukokela leza, kutabuka kukokela bantu. Leza wabankambo betu, wasanguile Yesu omwa iba ile banu epomwa mupopele kumusalabu. Leza wamuzunzu ila kumutamba wanji wakubo kukulume, wamutula keki longoshi kajike mupandishi. Amba pebe ne isa lela mufanyinwe kwa lamukila pamuchima, batambule lulekelo lwabufi ya mambo wabu. Batu eba notuitumonyi tuwabio wabi alongelue, kajine muya ujira muine wapeleleza boba bamukokele najika monyika abyo bamukite chika tampe pakumvwana yo ya myanda batafa kumichima sa keba sakenka kuifaisha batumibwa inomo wa muboka tawabo mufadise odije na diandi gamadiele mufundishi wa bijila wadi muleme kwe na bantu bonso wa imana muboka tamwakidi we banano kufundula mobidi batumibwa kachaba kacheche. Hakupwa, wanenaba mkita nguamba. Abene isa lela, langa ibi yampe nekyo musaka kulonga bano bantu. Mwanda mafuku abapitea kwa mwekele Teudasa wadi wimene bumuntu muleme. Bantu kubwipi netutu watu natutuntulu ba mulamete. Inobia ipa ibue, bonso lolo badi ba mulonda ba pala kene bitupu kitango kionso. Kekushelepo na shaumo. Aye pakupita kwa mwekele kadi muku wabo pakita chikiadi kibalu wabantu diji na jandi Yudasa muinenga dile. Nanji wako kele kuwa adi kibumbo kiabantu kebe endaba mulonda. Nanji kadi waipa ibuwe monka. Bonso lolo badi ba mulonda bapalaka nibuwa. Shikepa none mulombo lamba. Kemu kibanga ibantu banova. Mwibaleke ibende, mwanda kioba aluile kino. Ne mwingilo wabou, shi ibiye kubantu. Nankyo bikoneka, ino shi ibiye bine bine kwa leza. Nankyo kemukokeji apoko na kanyabio na shadimo. Tala ibiye ampe kuchinamba padimua kaluwa na leza. Nabu baita bijabo bonso biani ni gamadiele. Fendi babaita bijabatu miibwa. Biba kufija kufija, biba nenamba. Kutubu kuisamba monka kadi mudichi na dia Yesu. Pakupu wana bia, biba lekelela. Batu mwibaba atamba mkitango jakide kika tampe, bendaba sangalamba. Tuato ongelue kalaku dileza muini, amba tuikale bakufutululua. Pamuanda wadi nodijina. Kadi kudifuku kudifuku, badi biendelela kumeso na kufundisha ni kusapula mianda miyampe ya Yesu Meshia mwishu ya leza ni mumobu wa bantu mwini. Bilongo wa bantu miwa shapita yabu samba. Kadimuwa mafukua bunji wabana babuanga biobu wadi buenda buvula. Bayuda banena kingi diki beuningila bayuda bamutanda ya yude yamba. Beluanga betubaka jivabafu puba banyanga biakudia kudifuku kudifuku. Fene babatu miwa diku mineba bidinabo, baunguja kitango kionso kia bana babuanga bebane namba. Keki endele mopomba batu etuleke kusapula mwando waleza, ketu haba nkabi akuje. Abana betu, ibi yampe mutonge mubukata mwenumo, bana balumeba samba babiji. Bangika jilomi yampe, bayu ule muya ujila netunangu, tuibatuike mwingilo uno. Netu tukendele la kumeso mukulomba nekusapula mianda. Kitango kionso kia itabisha uwa mwanda. Batonga poshi Tefane, mwana mulu memuyu ulue kinu itabisho, ne muya ujila, ne Filipa, ne Polokole, ne Nikanola, ne Timone, ne Palanamesa, ne Nikola mwine Antiochia, aye wadi mwala mkilekala kumutotele wabayuda. Beba tula kulibatu miibua, na weba lombela beba tinteka ne makasa. Mwanda waleza wadi wenda uvaya bukidi bukidi. Bungi wabana babu wanga nabo, wenda buvula mu Yerusalema, ibabito bavule nabo baita bije. Wende pa Shitefane biadi mu yulue majese ya leza nebukomo, wadi kalonga bingelengele nebiyu kene mubuka tamu avantu. Inona anshi kwa adi bantu ba moba mupelele. Badi wa mkifule kiaba Yuda, kituwa bu, kiaba fika bakulue, kiadi kiaba Yuda, bamukibundi kya Shilene neba kukya Alexandria bako abonabo bamu bayuda bamushididia neba muntanda yaji balula kufata nya Shitefani inoke bako kejeva kumuneke nyamwanda watunangu ni mwanda wa muya ujila wadi umulaija bya kunena baka futa bantu bamba nena imba twa mwivwene utukamose saneleza mwine bene baba kolomona bantu bulobo ne bakulu ne bafundishi babijila bene nabo baya bakwata Stefano bakamutula mukide kikatamba baleta kone bantu bakumuyepele bya mabelamba uno muntu nenanga nkakunena bibi bibi njibo yetu ijila ya leza ne mukanda wa bijila mwine twa mwivwene unenamba uno Yesu mwine nanzalete ukabundula njibo ya leza kadi ukalamu na bibi liji vyetu byonso vya shile bakulu vyetu pele mosesa fene babo babadi bashigete mwijibo ya kide kikatampe bibadi batejijila tu Stefane bamunampala yandi keyi mweka nkabwa ya mwike ulu bilongo vya vatu miwa shapita ya usambabu bidi fene po kitu mkutabu kebuka tampe waifangula Stefane amba lei vya bine nandi walondolo lamba banwe bana betu ne banwe batata ngifuane ibidi leza wantumbo wamwekele nkambo wetu abulama padi ukidimume Sopotamia kaile kuikala mukibunji kia kalana wamune namba taluka muntanda yenu ne mukisaka kienu wende kuntanda yonka kulombola nanji watalukile fonkafa muntanda ya bene kalade waenda kukekala mukalana shanji pakufwa leza wa mutalula mukalana wa mutula muinontanda yo muikele ne di alelo dinodi koku aleza kamufele kofontanda na shatu kacheche kanyantu alwayo ino nanshi wa mulaile kukamufantanda ike kadidila ke yabanji bankana nansha haye abalaama biadi kadifone mwana kioki akitachikia kadi leza wa mulombu elamba kunwa yobe ike kalanga muntanda ya wenyi moba kalamuka ke bafika kadi bakeba susulamo miaka tutu watu na tutuntulu leza wa munene kadi amba owa muzo ukeba muna wa ke ufonesha penefa bakata ambamo bakeya kuntota mukino kifuko kinoki pakufua wa samba nanji kifuano disao ekyo kiyukeno kyakyo ekyo kyalongele abalama pakubutula mwananji Izake wa muto isha kuisao pa wenye mafuku mwanda Izake nanji watu ejeje Yakoba kuisao Yakoba nanji watu eja bakulutuba betu dikumi neba bidikuisao. Tenefa bakulutuba biova kwa chilwe Yosefa mukao. Bamufoteje mubufika muntanda ya Egipite. Nanshi, leza biadi nanji. Wamunyongo lwele kubia maluwa bianji bionso. Wamufatunangu ne katokwe kumpala kwa felo mulofwe wantanda ya Egipite. Nanji wa mutula kemfumu wantanda yonso ya Egipite ne wakifango kia bulopo kionso. Kifufo kianzala po kiafikile muntanda ya Egipite yonso ne muyaka nana mwine wadi maluwa makatampe mpata. Bankambo betu babuluwa nebi akudi abine. Penefa Yakoba vya ivuene amba mu Egipite mudibidiwa watumamo bankambo betu mususamu bajinji. Abo pakuendamo mususa wabubidi Yosefa weyukanya kubana babo kadi nefelo mwine nanji wayuka bana babo ne Yosefa penepa Yosefa watumanya kukafa yashanji Yakoba ne kisaka kianji kionso bantu makumi asamba bidi ne batano emomo aendele Yakoba mu Egipite mwakafuidile ne bankambo betu bene nabo bakafuila monka beba selele maitu wabo baia kujikao kushekema mumalalo afotela balama kunufeto luanda lama kwa bana ba emole mushekema ino kita chibio kia fuenene kiadi kifuanyinwe leza kufikishia mulao wanji wala ile abalama muzo wetu wavudile mpata bantu bavula ke bangi bangi mweishi pite. Kufikaka nefo kwa bikele, muntanda ya ishi pite, mulofu emufia wadi kayukilefo Yosefa. Yewa mulofu ewa, wakadile muzo wetu mpango mibi, kasusu labanka ambo vetu, weba nyingila kuela babobana balukeke amba bafue. Efa kioki ya kiaba, oba utu ile monsensa. Aye wadi muana munengele kumeso aleza. Bamula mine makweji asatu munjibo mwabo. Hova kamuelele, songwa kajimuana felo, wamubo ile, wamutamija biyampe, buwanji muana, muana mulume. Penefa monsensa nanji, wafundijiwa bionso, biadi biyukile, bene ejipite. Waikele ke mwana mulume mukomo mubinenua ne mubilongo abyanji. Mose nsapa kuwanya miaka makumi ana. Muchima wanji wa mulombola kuenda kukatala bana babo bene Isalela. Wa mona muine Egypte ususula ko umo. Bene pananji wa kuasha yewa obadi bamwesha malwa wa kufila muine Egypte wa muifaya. Mwanda aye walangi lamba bana babo bene Isalela bakayukamba leza usaka kwitu nyongoluela muno muntu inonashi abo keba jingulu ilefo. Aha. Po wakile monsensa watana bene Isalela babidi bekufila abo bene na bene wafuenako kwiba fuanya webanenamba abakelenge. Leki kakadi, kyo mwisusui labanwe bana bamo, penefa yewa wakolo muwene muku wabowa, watakika monsensa kamune namba. Lelo nobe wakutula kodi, buwe tumfumune bumuchibi iyanyile. Kosa ke ungifaye, mwa ifaile mwine Egypte kenshanyi. Monsensa bia ifuene tunabia wanyema, waenda kukeka la muntanda ya Midiana. Wakabutu ilamo bana bana balume babidi. Pene pamiaka makumiana fakufita, mwikeulu wa mumwekela mulubimbi wa mudilo, wadi utema mukimuna, muntanda mutufu kuifine lulu lwa Shinai. Monsensa waana vikatampe kioki akia amuene. Padi kafue nako kuikita dididila pa wifi, waivuana diwi diavidie mukulu kedine namba. Amine leza wabankambo wove, leza wabalaama ne wa Isaake ne wa Yakoba. Bene pa monsensa kazaka la moyo, kakitompele kadi kutalako. Vidie mukulu wamune namba, vula bilato kumaulu wove, mwanda pakifuko kio imenepo ifanshi ijila. Ami namone, mususukila bantu bami badimo Egypte, kadi naivuana imbinzo yabo, nami natuka kuiba nyongolola. Iya fano fano kutume mo Egypte. Iyenka unomonsensa obafelele kudibene Isalelamba, lelo nove wakutula kodi bumfumu nebumuchibi iyanyile, leza wamutumine kenfumu kadi kemu nyongolodi, neye wa mwikeulu wa mumwekele, mukimuna wa nanji, wadi umukuashi yako. Iyaye monsensa, weba lufuile mwejipite, hakulonga bingelengele nebiyukeno, muyo yantanda, nefa dijiva bichila, ne muntanda mutufutufu, miaka makumiana matuntulu. Iyaye enka uno, wasafuidile bene Isalelamba, leza uke mutumina mufumiki udibu ami, kadi uke kala umo wa mubana benu. Iyaye monsensa waikele ne kitango kya muzo onso wa Isalela muntanda mutufutufu. Wikele bunsenga wafabukata babankambo betu ne mwikeulu wesambile nanji mululu lwashinaiwa. Iyaye kadi watambwile mianda miumi ya leza mwanda wa kuitu fayo. Ino bankambo betu bafele kumukokela, bamutolola, ke keba sake kujokela mu Egypte. Banena alone amba. Witu longele baleza bakuitu tangidila. Mwanda unomonsensa wetu lufuile muntanda ya Egypte. Ketu yukilepo kibamulonga. Mumene mafukua bafungile kiana kia ngombe. Batafila nebitafua kuye wankishi. Basangela kio bafungile abo bene. Lesa nanji weba fundamina. Weba tula kukuifukuila bipangwa bya mulu nka. Moki lembelwe mudibuku diabafumiki amba. Amuzo wa isalela. Lelo iku diami. Komu aletele banyama nebitafua. Biku wabo mumia kama kumiana. Muntanda mutufu tufu. Aha. Mwaselele dipema dialeza moloka. Nekiele kejo kialunge nye nye lwa leza lefana. Boba bankishi. Bomu alongele. Kewa kuifu kuila. Eo mwanda mwine. Onke muselelanga kungi kula kula kuo wa mutamba wa Babiloni. Kadi muntanda mutufu tufu. Bankambo wetu. Badi mone kitanda kia kifema kia kikalo. Kiadi kilombo lamba. Leza udumbuka tamuabo. Kiadi kilongo enka, mwalombo edile kio leza mwine kudimonse nsamba. Ulonge kio enka, mwika dile kino, kio wamone kinoki. Kitanda kia kifema kia, kia shele nebo wabankambo wetu, balondele kunyuma. Nabo, baile nakyo muno, bobadi batangidilwe na Yoshua. Bakwa tantanda ya mizo ya fundu ilue na leza kumeso kuabo. Kia ikadidilemo kufikijia ne mumiaka ya Ndavida. Nanji ya toke lue kudileza wa mulombele lufusa amba. Aleza wa Yakoba sakankuwa kile mwakuikala. Ino Solomone ye wamuwa kile yoyanjibo. Ino nashia ye mwine mukatakata mwine kekalangafo mumajibo moba kwe na bantu. Enka mwane nene mufumiki amba. Vidye mukulu nenamba. Yulu ilupo na luami. Shinayo ipakutente kama yo ami. Lelo inji woka le yo kangu bakila. Le ipakifukoka honko keja kuishinkilapo. Lelo ke ami mwinefo walonge le vyonso vinovi. Yo, banwe ban komo komo, badi nyeke ne michi mami umu ne matu imajike. Mupela kukokela muya ujila mafuku onso. Mudika wabankambo benu. Lelo, imufumikika oke bapangile pangile poku di bankambo benu. Kadi, baifa ile boba badi balombo la kuia kwa ye wa moloke. Panonenu, mwa muavile kubangi, mwa muifaya. Bano batambuile mukanda wabishila waleza kudibamu ikeulu mekuko kelampika. Bamu kide chika tampe po banyivwene biba biane ne Shitefane bulo weba kwa tabika tampe keba mushenke nyanka amen. Kino aye biadi mujule muya ujila wata dile mulu so wa monaponka pantumbo yaleza ne Yesu wimene kumutambo wakuba kukulume kwa leza. Nandi wane namba. Talai namone madiulu mashituke. Ni mwana mtu wimene kumutamba wakubo kukulume kwa leza. Nabo kewe mubingi labika tampe. Bajekane minwe mumatwi. Bamubu ndukila bonso lolo famo. Bamuko kela pancha fakibu unji. Kewe mwasemabwe bamuifa ye. Batu mwenye bao wa mwanda nabo. Batu jilebisandibi abo padi songa alume unumo. Vijina diandi solo. Kewe balami nabyo. Po badi ba mwasa mabwe, aye wadi wa bijankamba. Afu mwetu Yesu, tambula muya wami. Afu mwetu Yesu, tambula muya wami. Wafukata mumanwi, waningisha diwe bika tampemba. Afu mwetu, wibale kelebu pia mambo buno. Ukalatukishiba, wafwa. Bilongo bya batumibwa chapita ya mwanda. Ne solo nandi waita bijemba bepaye Shitefane. Enkaji ne difukudia barula kupanga panga chifule kya mu Yerusalema. Bita vije bonso bakusanke na mumitamba ya ntanda ya Yudeya ni ya Samadia kwa shalanka batumibwa. Bana balume batukanye bajigile Shitefane ba mutulwe ne didilo dikatampe. Ino solo ai wadu kankamene bikatampe kuifanya kifu hilo. Wadi wenda utwela kunjibone njibo uko kama beta vije bana balume ne bana bakaji ukebela mukifungo. Pene pabwa bapala keneba badi benda muntanda monso benda basapula mianda miyambi. Filipa nandi waendele mukibundi kya Musamadia kaiba safuila meshia. Bibumbo byonso byadi bitele matu ibika tampe kubyo bya byadi binena Filipa. Po badi bamuvwana ne po badi bamona bingelengele byadi ulonga. Mwanda bibanda byadi bilupuka muwa bela bavule ke biela mbila. Kadi neba bela bulebe neba sunkuta bangi bangi badi babelulwa. Wadi insanga shimika tampe mkio kia kibunji. Mkibunji kia, mwadi kala muntu umo dishina diandi shimona. Wadi ulonga bia maje ndibyo badi vana kudivene Samadia bonso. Witelamba ne mukata. Kadi bonso lulo tu kwa ulu ilanka kubatabu kebucheche. Kufika ni kubatabu kebuka tampe, badi batalanka kudiaye. Banena kamba. Uno muntu ibukomo waleza, bobe tanga bubukomo buka tampe. Kadi badi bamuta lanka ye bika tampe mwanda imafuku mavule awadi webanisha na bia majende biande biadi ulonga. Inu wabu pakuita vijamianda miyampe yadi isapula Filipa ya bulobo ebualeze ne ya mudishi na dia Yesu Kirisitu bewa batijane bana balume ni bana bakaji. Neshi mwona mwine nandi waita bijeba mubatija wala machijila Filipa kana biyukenu bika tampe ne bingelengele biadi bilongeka. Feni fabatu miwa baadi mu Yerusalema, biba nifuene babene Samadia abata ambula mwanda waleza, biba tuminako ba Petro na Yohana. Na baba afikile, balombe la beta bijeba amba batambule mu ya ushila. Mwanda mu ya ushila, wadi katukile na nsha umo mwine. Biba tijie nkabi tu mudiji na dianfu mwetu Yesu. Ba Petro na Yohana biba tente kile makasa, na baba tambula mu ya ushila. Fene po shimona biya mwene beta bijeba tambula mu ya ujila fakutente kwa makasa kwa dibatu miibwa. Nandi kafe bapete na iyo wanu lupeto webane namba. Pei nami wabubuko momba, nami yense onkatentika makasa atambule mu ya ujila. Pete lwa mulondolo lamba. Lupeto lwabeloneke, neabe mwine kumo, mwanda ubafuata kanyamba kia muntu jaleza kipoto wanga kulupeto. Kujipo nasha neka mwona nasha kalupusa kene muno mwingilo. Mwanda muchima obe, keolo kelepo kujileza. Vunda mina bijimi fuatakanyo yobe mibi iyo. Ulombe mfumu etu, fajisi usua kukulekela mulangwe uwe mubi iyo. Mwanda nakumo ni muyu ulue mubi ikapa mwa bululu mwandulue, kajibupi ya mambo, ibubu kukwate. Shimona wanena ba Petro na iyo wanomba. Nombe lewa nwe kujimfumu etu, ambabiobu mane na avyo bileke kumfikila. Ba Petro na Yohana po bapo ile kuiba lombola bia Yesu ne kuiba safuila mwanda wa vidia mukulu ba joke le ku Yerusalema benda basapula mianda miyampe ubibundi bivule bia mutanda ya Samadia. Pene faka ali mukulu wa vidia mukulu wane na Filipamba. Taluka wende dia kunshi kudishi nda dia ku Yerusalema bienda ku kibundi cha Gaza kudishi nda mtufu mwa. Filipa nandi wataluka waenda muishi ndamu. Ambantale wamona muntu mwine chopi ntungu fumumuka tampe wadi mupebwe kula malupeto lonso lwa kandase mulofu mwana mukashi wabene chopi. Waendele ku Yerusalema kwa katoteleleza kajokela kwako. Wadi ushikete mudi kalodi andi wenda utanga mudi bukuri ya mufumiki isaye. Kweni pamuya ujila wane na Filipa amba. Fwena wimane kuhuivi nedi ikalo. Filipa pakufwena kwa olubilo. Wa mfana mwine topi wa utanga mudibuku ya mufu miki isaye. Wa mwipa angulamba. Le ujingu lulebi ya mpe vyo tangabyo. Nandi wa mulondolo lamba. Le nebi jingulu lana manye. Shimuntu kanshintu luidi le vyofo. Fenipa wanena Filipa amba. Kanda bidi muno mudi ikalotu shikate nove. Negise ni kwa kine kiadi utanga kiadi kino kine namba. Wadipa mongkabu wa mukoko utualu wa kukata fibwa. Kadi wadinkabu wa mukoko mwana uvile nya. Padi yewa we utenda moya. Na aye nanji kadi jilefo. Waikijibu we bitufu. Bubinga buwanji ba musompolabu. Lelu yanile ukase kununa shikani yamu yo ya miaka. Mwanda uba fundula bumi buwanji pano fanshi. Pele pantungua ipangula Filipamba. Nombole bidi. Le mufumiki uno ufunkilanyi. Iyaye muinenyi. Imuntu ungi. Filipa nandi waboya mwanda kanena. Walu ilanka pakiso nekwa akia. Nebya musambu ididile mianda miyampe ya Yesu. Yubadi bakenda nka kwenda. Bafikile nefadi mema. Tungu wanena Filipamba. Talabi di mema. Kinkanka jakupa tijibu wakadi kikale. Filipa watentululamba. Shiwi tabije ne muchi maobe onso nankyo uba tijibu watu. Nandi walondololamba. Na itabija. Yesu kidisi tu imuwa naleza. Fenefa tungu wa emikadi kalo. Ne Filipa ne tungu muine baikila bonso bubidi mumema. Filipa wa mubatiji. Biwa wabu kile tu mumema. Muya ujira wafidi ya mukulu wasela Filipa. Tungu kaki mumu wene po kabidi. Waenda wenda usangala. Filipa nadi wayuka nkaka adi mukibundi kia azote. Kaenda wenda vita kukibundi kibundi. Wenda usafele mianda miyampe konso. Enkane bia afikile kukibundi kia kesaleya. Bilonga bia batu miwa shapita ya kitema. Solo, biadi kalekele po kukanina kuifa ya bana babu wanga bamfu mwetu. Waendele kwa kitabu mutabu kebuka tampe. Wakano mamikanda ya lufusa ula kukatuela mubifu ili biaba yuda. Bako kibundi kia da masamba. Shinkata anako bantu bana balume ni bana baka jibalonda dishi ndali anfu mwetu. Keba kwate ni balete kuna kuyo Yerusalema. Filipadi wenda kafwena kubuhivi na kibundi kia da masa. Kike kikatampe mulu kia toke jafadi to. Wapona panshi waivwana diwidi mune namba. Awe solo. Solo. Lekika kio mpangila pangila. Nandi wa mwipangulamba. Lelu uyanyile. Hafu mwami. Diwidi anadu ya mulondolo lamba. Iyami Yesu opanga panga. Pano imana utuele mkibunji. Baka kulombo le kiofwa nyinwe kulonga. Banda balu mebadi wenda nabo. Badi kebe mene nkata lala. Babuloni kiakuni na kine. Bonvua na nka diwi. Kumona muntu mpika. Fene pasolo pakulangu kapanshi. Wafutula meso. Kako kejevo kadi kumona. Bamuko atakukubwa kwa kebenda nandi muda masa. Walala mafukuwa satu kwa mpika kumona ne kudia kuine mpika na shakutoma. Mwa muda masa namo mwadi mwana wabwanga umo dijida diandi Ananiasa. Fumuetu wa mumwekele mkimonua wa mwitamba. Ananiasa. Nandi amba. Kalombo wa mfumuani. Fumuetu nandi wa mune namba. Taluka wende mukidi panopano kumukenza witua ya umoloke. Munjibo ya Yudasa, uifangule mo muntu umo mwine tesusa, dijina dianji solo, yewa ulomba. Nanji wamone mukimonua muntu umo dijina dianji Ananiasa. Utuela kumutenteka makasamba, meso anji amone biyampe monka. Ananiasa wa mutentululamba. Anfu muami, bantu wangi wangi, banombwele mwikajile ya omuntu. Nebyo nsobi bibi bya longanga bapandulwe mobo be ku Yerusalemu. Kaji wile muno ne lufusa lwa mubele babitobo bakatampe kukwata bonso beta fatizi na jo. Fumutu wa mulondolo lamba. Enda. Mwanda natongele uno muntu ke wami wa kuingira nanji kukayukisha dijina diami kumizo mikwao. Ne kubalofwe babo ne kumuzo wa Isalema. Amimuine nkamulaisha mwafu anyinwe kukamwe na malua pa mwanda wa dishi na diami. Pene pa Ananiasa waenda watuela muinjibo wa mutente kama kasa kamune namba. Amwane tusolo. Fumwetu Yesu wakumwekele muishinda mo wajiwi. Wantu memba mesowe amole viya ampe monka kaji uyulwe nemu ya ujili. Ukalatukishima bidi wa mabamba kevitambe mumeso wa solo. Pene pa kamone ne kumona monka biyampe. Walangwa ne kulanguka kwa batijibwa. Kadi kadi ene byakuja ne bukomo wa mujokela monka. Wadi kaikele bili mafuku ne bana babwanga badi mudamasa. Pene pa solo walo kusapola ponka pa mubipu ilo bya bayudamba. Yesu imwana aleza. Bonso lelo bari ba muvwana bari bana mpatamba. Deu no muntu kea yebo wadi upanga panga nekona kanyaba mu Yerusalema bajibe tadishi na jia Yesu le kaijile po muno kakuiba kuata akeba tule kujibabi toba katampe inuayo solo wadi wenda ukoma mkusafula ni bayuda bari bekele muda masa babuluwa neki akumulondolo lakine wadi wasafuilamba Yesu imeshia kwa pitatu mafugo mavule bayuda bakutabuno hapa moku ifaya solo ino nkaye wadi muinua kubunu wabo. Badi keba lama bibelo bya kibunji, bufuku ne mwinyamba tumuifa ye. Fenu wake bufuku, bana babwanga ba mutula, mukisaku, ba mwikishabu kila bwansa kwa ya kibunji waenda. Sola pa fikile mu Yerusalema, watompele kukela mika kubana babwanga. Inobonso lolo badi ba muku etuwe moyo, mwanda badi kiwe itabijie pomba ke mwana wabwanga bini bini. Fene po Barnabasa waenda nandi wakamufikisha kulibatu miibwa kai balombo la mamu enene solo mfumu wetu mwishinda ne mwesa mbili nani mfumu wetu. We balombo la monka ne mwadi mwika dile solo muda masa usapula mudijina da Yesu kwa kubula ne moyo mwini. Kutaluka fene pa solo wadi kaikele nka nabo unanga mu Yerusalema monso wenda usapula mudijina da mfumu wetu kwa kubula ne moyo mwini. Wadi usapula monka ne bayuda badi besama mkingi diki ufatana nabo ino abo badi keba kimekibenka kumuifaya bana bitu bivanyivwene mwanda wa baendana ne kukesaleya namba ende tu kutasusa enkane ki ukihulo kyari ke kidinka mundo weshe muntande ya Yudea monso ne muyanga dilea ne muya Samaria mwini kyari kende kininga kileme kele video mukulu kibaya kubuka shubamu ya ujila fendi pa Petro padi unanga muntanda yonso waendele difikudi mo kwa wapanduluwe mo badi veke ili mkibundi kia dida. Watana momuntu mo dijina diandi eneasa. Wadu lelenka fabutanda miaka mwanda mituntulu mwanda wadu ubela bulewe. Petro wamune namba. Ae neasa, Yesu kitishi tu wakube lula, langu kawale butanda bobe. Enkafo nkafa, eneasa waimana. Pene fabene dida badi veke ili omusanza wa shalone, wakumumona bala mkila bonso kutinfumu wetu. Mkibundi kia yopa namo, mwadi mwana wabwanga umo mwana mukaji, dijina diandi Tabita. Mkingi diki ido kasa, ikushintululama nsonge. Wadi ulonga bilongo wabiyampi mafuku onso, nekukwa shabalanda. Nani kabu mene mafukuwa, luba lwa muka wato wafwa. Kwa kufwa kumo ija, baka mtu jile mwiju wa imo ya peulu. Pene kubana wabwanga wa muyopa, yopa imvuwe nemba petelo kidimudida, kibundi kidipa wipi ne yopa, bamutu minadiwi na bantu babidiamba. Tuba kuisashi la koki lengwai. Iya bukidi bukidi kuno kwetu. Ponka hapa Petro wataluka kaenda nabu. Ufika tu, bamupita ijia mwishu wa ya peulu. Baka jibaba fubonsa lulu bamufuena. Keba jile bamulombo la mitu elu ne makoche. Eba longe le dokasa padu kidimumi. Petro nandi watambishamu bantu bonso. Wafukataka alombe. Pakupwa wavunda mkila kwa dimufu wamune namba. Ata vita, languka. Nandi wabutu la meso. Bia mwene tu Petelo, washikata. Petelo nandi wamuko ata kukubo kwa wamuimika. Kwa itabapa anduluemo, nivaka jibabafu, wewafaye kemumi. Naki kia yuke ne mkibunji kionso kia yopa, nivafule baitabijanfu mwetu. Kadi Petelo waike ele mafuku mangi mangi muyopa, kwa shimona, siyonde unyu kabiseva. Bilongo ya watu miwa, shapita ya dikumi. Mkibundi kiake selea namu mwadi mwana mulu meomodishi la diandikoni lusa. Wadi kapiteni wa kibumbu kia baso la bene loma. Kiitua abu kibumbu kia baso la bene itadia. Wadi muntu mutu ukanye. Ayene kisaka kiandikio nso badi baleme keleleza. Wadi ukwa shampata balanda baba Yuda. Kadi wadi ulomba leza nyeke. Difiku dimofansa isatu ya kiolwa. Wamwene kimonwa. Wamwenene na tumu ikaulu waleza utuela mwandi. Wamuitamba. Ako njilusa. Nandi wamuta latune moyo moyo kamune namba. Afu mwami, ikikale. Mwikaulu wa mulondolo lamba. Leza waita wakulomba kove, nevuku washi wa wadi uku washi avalanda. Nandi wakufuluka. Andonashi, tumawa ntukuyopa. Paka kujile Shimona uitu wajavu Petelo. Wikele kwa Shimona, sendwe unyukanga viseba. Yoyani, ulikukibu ungo kia kalunga lui. Peni pa mukelo badi besama nandi utaluka tu. Koni lusa wa itako vengidi vandi babidi neso la omo mutu ukanye. Wakuboba badi pa mwingidila. Kuiba lombola lusango lonso. Pakufwa kuiba tumaku yopa. Pono bakedi akensha. Po badi bakidi muishinda. Keba fwe na kubwipi ne kuyopa. Petro nandi wakanjili pa musaka wanjibo. Duwa mumitwe kukalomba. Zalanayo ya mukwete kasa kekudia. Po badi baki mulongo luela biakudia wa mwene kimonua. Wa mwene diulu dishituke, mutuka kintu kidi wakisandi kikutue kumatungi akio ana kiye kiika panopanshi. Mundamu akio, mwadi misole yonso ya banyima panopanshi, nebilandala panshi, ne misole yonso ya bioni. Wa ivwana di uyambi. A Petelo, langu kautape udie. Petelo walondolo lamba. Aha, afu mwami. Mwanda mikashia nchajile bibi na shabi jiji kwe. Waivwana mwaka diwi yamba. Koki vitela bubiji dikwe, biobi ya bijilu ileleza. Kia mulonga kela misu unsa isatu mituntulu, kwa kufuatia kandiji wa mulu ponka. Pene po petulo padu kilanga langa kusaka kuyuka kishintulu la kimonua kia muenekia, bana balu meba tuminue na konilusa ba, nabo nanshi abapu kuipangula kala neku dijivo ya shimona, kebe meni pa kibelo. Baita nekuita kebe pangulamba. Lelo imu no muikalanga shimona utelu abu petelo. Ino petelo biadi nkau kifuata kanya kishintulu la kioki wa kimonua, muya ujila wa mune namba. Talabi divana walume basatu, boba wakukimba, imana utuke wende nabo, kokilanga langai, iyamuiba tumine. Fene pa petelo watu kila padi bana balumeba webane namba. Iyamio mukimbao. Lelo muba ila muandakale. Nabo bambulondolo lamba. Kapiteni konilusa wetu tuma. Aye muntu moloke. Uleme keleleza. Bayuda bonso ba muananga. Mwike ulu ujila wa muju muinemba. Akuitije abe wakwanji. Evwane mianda yodi nayo ya kumusafuila. Petro nandi webatuesha munjibo, webalombola pakulala. Pene wabibu wakile, wataluka waenda nabo. Nibana betu beta vijeba moba muyopa nabo, baka mutuele. Kedoja, baka fika kukesaleya. Namo konilusa wadu wibatengele, kemwite kalande babu tule, nebalunda nandi bapa muchima. Pene po petelo padi kakatuela, konilusa waenda kwa musamba kana, wamufukamina mumanwi. Petelo wa muimika kamune namba. Imana, aminami ne mutu yenka. Fene pakaenda wenda wisamba nandi, batwele ne muinjibo, watana mobantu bavule bongu ije, webane namba. Banwe bene muyuki le kalamba, ikijila muyuda kwenda kwa wamuzo ungi na shatu kufue nako. Inonashi leza, wanombwe lamba kufanyinwe vo kutela muntu na sha umo bumubi na shabu mushiji kwe. Aha, eo mwanda mwine, po mwangi chile na ile nkanya kupata nyampika. Pano sakanjuke mwanda mwine o mwangi chile. Pende pa kondusa nandi wasambu lamba. Eyo, jalelo jinoji kejabuna. Enka pansa isatu ya kiolwa inoi na jimuami nomba. Nambantale muntu mwana mulume vwele bikelema. Kaimene ponji. Kaune namba, akonyi lusa. Leza waivwa na milombelo yobe. Wavuluka nebuku washi bobe boku washanga valanda. Pano tumaba bantu kuyopa baka kuichile Shimona witwa Jabu Petelo. Wikele munjibo mwa Shimona sendwe unyuka biseba. Wikalanga kukibungo kia kalunga lui. Nami eviona tumine bukijibukiji bantu kwa kukimba. Nobe kaji uba itabija biyampe kuia. Pano batwe bonso tujipanopa kumeso kwa leza kumfwana byonso bikutumine nabyo fumwetu. Pende pa petelo waboya mwanda kane namba. Pano na jingulu la bine binamba leza kajipone wale mekele ne wapelu ile. Nashi imutu ensetu na shatu wakumuzo ungi umule mekele ulonga byolo kenabia yemu yampe kwa jiaye. Aye watu minekine enwa kubene isa lela. Kuiba letela mianda mi yampe yandoe paji Yesu kijishitu. Iyaye unofu mwanja abantu bonso. kaji muyukile kala kyokya chafikile muntanda ya Yudea yonso. Kwa luila nkamunga jilea, kunyuma kwa luba chijo lwasafu ile Yohano. Muyukile kala Yesu wakuna Nazareti, mwamufungu lwijileleza bukomo wa muya ujila. Kaenda, wenda, unanga muntanda monso, wenda ulonga biyampe. Ubelula woba bonso baji ba munwe na ngongo jani. Mwandaleza waji nandi. Batwe twa mwene byonso bya alongele mutanda ya Bayuda ne mu Yerusalema. Ba mwipa ile boba muvobele ku musalabu. Ino nashileza wa musangu ile mujifu kujabu satu. Kaji wa mumweke jeje tu batoka. Nashike ku bantu bonso, aha. Iyenka kujibatwe batumoni. Batongelwe kala na leza bubasa puji. Twajile nanji. Twatoma nanji pajike mubwe kala kusanguka. Wetula yabika tampe amba. Kalombo lei bantu. Mwibasa puji jile amba. Uno ye aye mutu ulue na leza kuchiba mambo abomi nebafu. Kajibafu miki bajibe sambila nkaya amba. Mutu yense umuitabija. Ukalekelu abubi mujiji na janji. Fende papetelo padu kisamba tu. Muya ujile watu kila baba bonso lolo bali bonvana o wa mwanda. Kari Bayuda beta bije ba ile ne petelo ba nabo bahana biningemba. Eh, hey, nashi muya ujile wale teleleza. Ubakungulu ilwa neke Bayuda ho. Mwanda bebe mvwene nabo keba nena mundi mingi batumbije abu katakata bwaleza. Kumvwana kwa di petelo wane namba. Le kujika jimuntu ukankashaba no bantu kubachishiwa mumema. Bio abapu nabo fano kutambula kalamu ya ujila kapa mwona batwe. Fenefa wane namba. Muyo batishia imudiji na da Yesu kidishitu. Na wamulomba nkafo nkafamba. Ika labidi netu anomafuku anoa. Bilonga bia batu miwa shapita ya diku mine kamo. Batu miwa ni bana betu. Badi muyudeya nabo baimvwene mbaba mizo ingi nabo abatambula mwanda waleza. Fenefa petelo pakufika mu Yerusalema, Bayuda beta vije kebe mutofe kamba. Ah, wakatu elele tumu abantu bampiku wakutu eji waku isao. Koka jene nabo. Petelo nandi walula kuiba shintuluila kamo fakamo mubia mwekele. Wane namba. Aminaji mukimunji kia yopa. Wona jinomba na mwene kimonua. Namo na kintu kijuwa kisanji. Kikutue kumatungi onso ana kia kikamulu japonji. Neki tajile na jingulu labi ampe munda. Namo namo banyema baba nupanshi, neba abulobo, nebi landala nebionyi. Penebo na ivuana jiwi jane namba. Apetelo, imana utape ujie. Nami na londolo lamba. Ah, afu mwami, mwanda kachatu, kibi kibi, nekijiji kwe kine, keke atuelelepo mukanu wa mwami. Jiwi jane na mususa muku wa mumulu amba. Kwa kitelai bubishiji kwe biobe abijilu ileleza. Pene pa kialonge kankana abia misusa isatu mituntulu. Fakufwa kia kukelu amulu. Enka pa kitachiki mokia. Wafiki lemano balu meba satu batu minwe kukesalea. Kebe mene kunji boyona aji. Pene pa muya ujila wanenamba. Enda nabo kwa kilanga langa. Neba nubana betu basamba aba nabo. Baendele nami kukesalea. Toa tuwela nabu ne mwako nilusa. Nanji wetulombola mwa amu enene muike ulu mwimene mwanji mwinjibo. Ne mwa amu enene amba tumaba antuku yopa baka kuichile Shimona. Witu ajiku abubu petelo. Amba nanji ukakusa fuhila mianda. Ika kupa njijabe ne mwonsoba mwinjibo mwobebene. Amishi lulato kuisamba. Muya ujila webatukila poba aji. Enka mwa etu tukijile batwe kungalwilo. Navulu kijila fonka kyokya kyane nenefumwe tuamba. Yohanu wajuba chishane mema. Inobanwe mukaba chishiwa na muya ujila. Jile za mwine weba pele kia muntu kia muswele umo. Nekia etu pele batwe. Foto wa itabijen fumwe tu Yesu kidishitu. Le nami neanyi kaji ufata nyaleza. Fende pabiba mvwene tubine nwabia. Baubanka nya. Keba tumijanka lezamba. Eee. Hey. Nanshi ivi ileleza wape neba mizo ingi vene mwakwala mukila pamuchima bamone bumi. Bamo babo wapala nkene pakupangwa pangwa kwa mwekele pakitachiki haipa yule Shitefane baendile kufika nkane kutanda ya Fenishia ne mkisange cha Shipele ne kukimundi kia Antiokia. badi benda basapuila nkaba yuda bonka mwanda waleza. Pele pabeta bijeba mo bamushipele neba mushilene baendele mu Antiokia keba sapuila neba mizo ingi bene myanda miyampe yamfumwetu Yesu. Bukamo bafumwetu bwadi nabo nekibumba kikatampe kya bantu baita bijeba tadila kudimfumwetu. Bamukipule kya mu Yerusalema nabo pakuyivana wa mwanda batuma Balanabasa ku Antiokia. Nandi bafikileko wamwene mokwadi kuika dile majese ya leza wasangala kae bakankamika bonsomba. Lama tijilai mfumu wetu ne muchi maonso. Kadi Balanabasa nandi wadi muntu muyampe muyule muya ujila ni luita bijo. Kitango kya bantu bavule badi balundu wako monka kudi mfumu wetu. Fende pa kadi Balanabasa wataluka waenda kutasusa kwa kimba solo. Kwa kumumona waya nandi kwa Antiokia. Balalabo bonso bubidi mwaka mutuntulu mchifu ilokia bafundi jamo bantu bavule. Kadi monka mwa Antiokia muno mubalu le kuita bana babu anga bubeni kidishitu. Enka mwene mafukua bafu mikibata alikile kuyo Yerusalema baenda kwa Antiokia. Umo wabu diji na diandi angabusa wa imana kafu mikamumu ya ujilamba. Kukeka la panopano kipu ubo kianzala kikatampe panopanshi. Na kukiafikile mumia kaya dibi kele mulopo ya mukatampe kesala kolode. Bana babanga nabo besamba abo bonso diwidi momba. Muntu yense alete kionso kya kogesha tutume buku washi kubana betu bete bije bekele mu Yudeya. Emo balongele nkana bya batuma buku washi bwa na Balanabasa ne solo kuli bakulumpe. Bilonga bya batumibwa chapter ya 12. Enka mu mwine mwaka wa mulopo elode nandi walu ile kukwata pamoba moba mukifu hilo ubya mweshamalwa. Watafija Yakoba mwana wone Yohano kukifete. Kadi pakumo namba kibasa ngashaba Yuda wakatujane Petro mwini. Nabo padike pamufuku wa masobo wa mukate wampika kwela wangabu wa mikate. Pene pa elode biafu ile tuku muku watisha wakamweleja mkifungo. Wamutu jila kwa bita ango vina biabaso laba na vana bakuifu inga kana kumulama. Mwanda wadi ulangamba. Shipake afue pene pa kenkamufikisha kubantu bonso. Aye Petro wadi mulamu enka na vya mkifungo. Iniba mkifulu nabo baadi mamulu ombela kudileza nekini inga kionso. Fende po kebufu kubwadi amba bukie elote kakamufikisha kumeso avantu bonso. Petro wadi ulelepabuka atawabaso laba vidi muku tuenka nwe vidi. Bakalama nabo baadi enka pa kivelo balama kifungo. Mwike ulu wavidi ya mukulu wa mweka tu bukidi bukidi nekike kia tokesha mu baadi mo. Wakupila Petro mumbavu wa mulangula kamune namba. Imana wukidi. Nenkano nao ya muzulumu kafonka kumaka sandi. Mwike olu wa mune na kadimba. Winyi ingijie kikaya. Ufale nebilato. Nani walonga nkana vya. Mwike olu wa mune na monka kadimba. Vola nkochi owe unonde. Petelo watama mkifungo wenda ulonda mwike olu. Inukayuki lepomba hiki abini kinuki walonga mwike olu. Aha. Wadu ulangamba na mune kimonua. Babi tafa kifuko kiba shinji kila minuanga. Nefaki abu vidi. Bafika neku kinjilo kia kilonda kia kibelo kitambila mukibunji. Kinjilo kia kia shituka kio kine. Nabo batamba. Baenda tu kiaba mumukenza. Petro ambantale muke ulu kefatuhuye. Petro uyela nkane mulu kane namba. Eyo, panuna yuka bi ampe. Nashi ifije mukulu waji watu memuke ulu wanji. Kunyongolo la mujika sajae rode. Ne kubibi byonso bya ajibi insa kila bene Yudea. Feni fa byafu ile kwishingulu la biyampe waenda kwinjwo kwa Maria ina nja Yohano wadi witwa monka bumako. Namo mwadi Mungu idile bantu bavule balomba. Wakokala ko kinjule kya fanja kwa iya songo akashi mwingi diumo dijina dia ndiloda wa fwena mba nshutuleko. Five when di with ya Petelo wale kane kushutula ko kuyine kasepelela wajokela mwinji waka safulamba. Petele yofa kibelofa, nabu wa mulondolo lamba. Uvela bulubi. Inuwayo waningisha tumba, ibine, nabu bane namba. Nashi nankyo ikikudiki andi. Inuwayo Petele wadu kukola nka kukokola. Abo pakushitula bamumona, kebana nekwana. Ayo weba mama nkadika samba. Uba inya. Walilu kibolo mbola mamuta ambishishefu motu mkifungo, kadi weba ne namba. Kasafu ile hivyo neba Yakoba nebana betu bako abo. Pakupwana bya watamba waenda kungi. Kwa wakile kelubanga basula meso ebakoma mpatamba. Petulo udi kwevi? Helode nandi wa mukimbije kimbije tu inokeba mumwenepo. Wasambija nkaba kalama wane namba kebe pa yeyi. Pakuvana bia Helode wataluka mu Yudeya waenda mukesaleya mwakekele bidi mafuku. Helode kadi waji nesungumika ta kubende chila nebene shidona. Nabo bamuvangene kwenda kukelombola kwadi. Basamba bidi bulunda na balashitusa mukulumpe wa basola mulami wanjibo ya mulopwe. Fende bakeba kalombe Helode kusamba nandi kifwano. Mwana ntanda yabo yadi mwena byakudia enka ku ya mulopwe Helode. Kemudifu kuditungwe Helode wavwala bya bulopwe washika tafalupo na lwandi kae sambe nabo bantu bonso lolo benvwene. Nabo keba tuta byungwemba. Pele famuke ulu wavidia mukulu wakupila Helode ponkafa wafwa. Vinyu kai musakanya mwanda wefela ye mwine ntumbo ifanyinwe nkale za kete. Mwanda waleza wadi wenda vula bika tampe konso konso. Baba na basa ne solo nabo po babu ilekyo baendele ku Yerusalema bajokele bafayene yowanu wadi witu akadibu mako. Bilonga bya batu mibwa chapita ya 13. Mukifule kya mancho kanamo mwadi bafumikine bafundishi. Badi baba la nabasa ne Shimioni wadi witu abu mufite ne Luseusa wa kukibundi kya Shilene ne Solo ne Manaene aye uno watamijiwe pamone mulopo Helode. Difu kwa dimapo badi balomba kudifu mwetu bashikilwa nanzala muya ujila webane namba. Talwile ipo baba la nabasa ne Solo bakalonge mwingilo one bechile. Peni baba shikilwa nanzala balomba bakufu wabi batintaka ne makasaba ibatumamba enda ibi yampe. Baba la nabasa ne Solo baba tuminuwe na vya kudimu ya ujila baendele kusele ushia ba kekidilako mumasu wa mema baende kukisangi ya shipele. Bafika musalamine kibasa pula mwanda waleza mubiku ilo vya bayuda. Badi na iyo wano mako wenda wibakuasha. Fendi babeba hafu ile kuchubulula kisanga kionso. Bafika mupa fosa. Batana mumu yuda umo. Nanga wa majende wadu wite la mumu fimiki. Jina diandi bala Yesu. Wadu wike le nembi kafu wa kisanga kia. Dijina diandi senjusa polusa. Mtu wangeni. Mbikavu wa waiti sheba bala nabasa ne solomba. Onvani mwanda waleza. Edimasa. Nanga wa majende. Emoba shintu luila dijina diandi mukingi diki. Kaya bafata nya upele jambi kafuku itabija. Ine Solo witu akadibu Polo. Muyule muya ujila. Pamutala tu so kamune namba. Abe muntu muyule bujumuku bubu ibubi. Nebu jimbi jimbi. Abe mwana ngongo jani. Abe ushikilwe biolo kebionso. Lenasi kukale kafona nshajimo. Kufuta kanya bilongo lwele mfumwetu kulonganyi. Tala. Pano mfumwetu akukupile. Wikale bijimpofu kitachi kuma na juba mpika. Umeso mwae di masa mamufita nkafo nkafa, kaenda wenda ufufukuta, ukimbo wako muku wata kukuboko wa muendeje. Bikafopa kumuna nabia waitabisha. Kadi wadi wana bika tampe, mwadi mwika jilebu fundishi buwabi ya mfumu wetu. Wene papolo nevaji nabo vaiki ile muma suwa mema kupa fosa, baenda kupelenge mutanda ya pamfidia. Yowano mako webashia, wajokela ku Yerusalema. Nabo bataluka mupelenge, baenda enda bakafika ne mu Antioka wa muntanda ya Pishidia. Kemudi ya sabato bakatwela mukifulu kya Bayuda bashikata. Balidi bakifu ile pakufu akutanga mu mukanda wa Bishila ne wabafumiki batumadiwi ko badimba. Abana betu shimujine diwi ja kusapuila bakitango kuiba kankamika na kyo mwisambei. Pene pa Paul wa emana we mama dika sakane namba. Abene isalela. Nebano ebonso baleme keleleza ngifwanei. Ayeleza wabano bantu bene isalela. Watongele bankambo betu. Waba ije bano bantu poba ajive kele muntanda ya buenyi mu Egypte. Kaji weba tambijamo na bilongwa bikomo komo. Weba lela muntanda mutubutubu kubuivi ne miaka makumiana matuntulu. Ino biafu ile kukubija bantu. Mizo isamba ibiji mituntulu muntanda ya Kanana. Wayete ntanda ya wafayo bantu banji. Keyabo ya kufyanika. Mumia kafawivi netutu atuna 50. We bafane bachibi ba mambo kufikisha ne bachimufumiki Samuel. Kulonda ko balomba mulofwe. Leza nanji we bafasolo mwana Akishi wa kukisaka kya Benjamin wa bikala mu myaka 40. Fene fa leza byafelele solo we bafan Davida ke mulofwe. Wa musansulane ku musansulamba neso kwela Davida mwana Yese muntu jenka monsa kila ukalonga byonso ka monsa kile ekonka kumusuku wa unou wasokwe tile leza bene isalela unomupangishi Yesu monka mwala ile kala ino Yesu paji ka ile bichi Yohanu wa mumba chikichile wenda usapula wita bene isalela amba ala mukai pamichima mbatishiwe Yohanu fafikile kuwifine kumfulo kwa mingilo yanji kane namba Lelo bano mufataka nyangamba amineanyi amikene ye wafo omukungilanga ha talai ye wawi yakunyuma kwami amikifwanyinwe bona sha kumufula bilato kumaulu wanji bano ebana betu bano enkunwa ya balama ne bano ebonso bachipano balene keleleza tuyuke imba uno mwanda wa lupanjilo ikuchibatwe ko watuminwe Bine, pene Yerusalema ne banfumu babo ke bachiwa bashingulu ilemba shi Yesu uno iyanyi na sha kushingulula myanda ya bafumiki itangwa tangwa muja sabato mine ino bafikishe myanda yonso inoi po bafoneshe Yesu na sha ke bamwene bo kiaji kifwaninwe kumutungila lufu abo balomba Pilato amba amuifaye pene fabio bafuile kufikishisha byonso Yalombo ele bisone kwa famwanda wanji bamutukije ku musalabu bakamushika mu muta ino ayeleza wa musangu ile mubafu wamwekele mwekele tu mu mafuku mangi kuboba batalukile nawo kunga chile baenda ku Yerusalemu ne panokaji iyabo bonka batumonyi banji bamusafula kubene isalela batu enetu tube muletela myanda miyampe ino ya laileleza bankambo betu Weifikisha fano kujibatwe babo bankana pasanguile Yesu enka mokisono kelwe muluimbo lwa mitoto lwa bubijiamba abe wiwa mimwana jalelo chino nakubutula leza wa mulombo ele kajamba ukamusangula mubafu kakikafubo chikwabo abole ekiane nene namba kemu pavya majese bijila bya bine yona na ile ndavi Ekyo kiane ne monka fa kwa bomba. Kukaleka fo aye obe ujilamba nanji abole. Davida aye fa ajimumi wa ingi jile bantu mwaji musakila leza. Kaji wafwa bamujika fa lele bankambo banji nanji wabola. Ino aye Yesu wasangu ilwe na leza kawole lefo nanji aha. Banwe bana betu. Yuka imba ifachi aye kwa musafuilwa kulekelwa mianda. Kaji fachi aye kwa nsorolo wa muitabisha. Babinga kubionso yaji kelikoke jevo mukanda wa vijila wa monsesa kuiwa bingija. Tala hivi yampe uchinamba kiake mufikila kiokia kianene ne mufumiki imba. Tala hiviji. Banwe bantu bayulwe mifutululo. Anai mukusankane. Mwanda. Kavuya mingilo umafuku wenu umuswelo oke muitabishapo na shashi muntu wimulombolayo ba Paulo ne Barnabasa hakuta mumkifu ilomwa bantu kebe bazenzemba iya idi ya sabato di yako mutusapu ile mwanda unomonka kitango vuki apu ile bavule kuba Yuda ne bakubo babadi bala mukilekala ku mutotelo wa ba Yuda balonda ba Paulo ne Barnabasa abo nabo besamba samba nabo biba ningishamba Uminyina ayo mubuntu bwaleza. Kumudi ya sabato di kwabo. Kuhubi nebantu bonso ba mkibundi. Bangu jile kuivuwa na mwanda wanfu mwetu. Ayuda pakumona biobia bibumbo. Muka uwe bakwata. Kewa pata nya biadi vinena Paulo bia. Ba mutuka. Ba Paulo neba na nabasa nabo. Beba nena kwa mpikwa ne moyo mwine amba. Eyo. Emo kiajiki fwanyinu emba. Mwanda waleza wimusafu ilue bijibanwe. Nashi banwe. Biomu bafe leo. Mubechi bila banwe bene amba. ketufanyi nuevo bumi bwanyeke. Lekaji, ivi yampe. Netunashi, tuba enda kuba mizo ingi. Mwanda, emwa mwetu nenene kalamfu mwetu amba. Na kutula kojumuinya waba mizo ingi. Amba utuale lupanjilo panufanshi ponso. Peni paba mizo ingi pa kuivuana na bia, keba sepele la batumbisha mwanda wanfu mwetu. Nebonso lolo badi batongelewe kalabumi bwanyeke, baitabisha. Kadi mwanda wafu mwetu wasamba keni mwe wa muta amba onso. Inonkaba yuda nabo baka labeje bana baka shibaleme, badi bevuku ila kalaleza, ne baka tampi ba mkibunji. Nabo bakolomona kupanga panga ba polo ne bala nabasa, beba pangi dila ne mutanda yabo mwine. Abo nabo beba kuku ile lufumbi lwa kumaulu abo, kebenda kuiko nyuma. Enkaba na babu wanga ba mua nchoke amua, badi ba yuluwe ne sangashine mu ya ujila. Lilonga bia batu mibwa, shapita yadiku minebu na. Muiko nyuma namo, bapolo neba na basa bakatu ele mchifulu kia bayuda, felipa muisambilo wadive samba mo, kibu mbo kikata kia bayuda neba miso ingi baitabija. Enka bayuda bapolo ele kuitabija haba, bakolo muene ba mizo ingi, beba lengesha kushikuwa bana betu betabije. Na shana bia, bapolo neba na basa bale ele mmafu kumavule. Kadibadi besamba kwa mpikuwa nemoyo, bakulupile bika tampe mfumu wetu. Kajine mfumu wetu nandi weba pele bukomo wakulonga biyukenu ne bingelengele, mwanda wakulombo lamba, buntu wandiboba sapula, ibu wabine. Fene pabonsa lola ba mkivunji kia, beke tapabukata, haba kuba yuda, haba nabu kuba tumibwa. Ino ba yuda neba mizo ingi neba mfumu babo, padi belongo luele mwakumo shisha ba polo neba na nabasa malwa, beba semabweba fwe. Nabo byo byayukile nabya banyeme na kule setele ne kudebe bibundi bya mula konia ne kubya pabwipi nabyo kebasa polako myanda miyampe mukibundi kyale setele namo mwadi muntu umo wadi shike tenkapa mu mwanda wadi kisheta kashauta mamunda mwainani kaendele na shadi mo aye nandi wadi mvwane byadi binena Paul pene pa Paul wa mutala so kwa munamba uje lita bishola kubeluka. Wamune ne diwi bika tampemba. Imana, olo kabui mwana maulu obe. Nandi watumbuka disumba kaenda utankuka. Bibu mbabu ya bantu pakumona kia longe le polo kia kevela ambila mrudi milu abulu akile kaoni yamba. Baleza abala mkabu bantu. Abatu kila amanu wetu ji. Badi kebe teba la nabasa amba ileza zeuse. Polo nandi amba ileza helemesa mwanda yeye wadune na nena. Jibu ya leza zeuse be yadi diapa kibelo kituela mkivunji. Kitobo wa zeuse wa yene bangombe bavuike maluba maluke luke. Ayene bibu mbe bionso keba sakikuta pila baba na nabasa ne polo vitapua. Ino batu mibua baba na nabasa ne polo vyo bayukile owa mwanda. Basalene bibu alabi abo. Bakela mbuka tamua kibumbo kebela mbilamba. Aba kelenge, lebi kabyo mulonge la biyabyo, bato tuibantu kabu abanwe. Tube muletela mianda mii ya mpamba muleke bankishi mutajile kujileza mumi, wafangile julu, nenshi, nekalunga lui, nebion sololo bijimo. Miaka ya jikoya, mwalekele bantu ba mizo yonso keba londa bisela biyabo bene. Ino waji kawi yukanya, bitachibionso nebi ya mpe biyalonga. Mulu, wimupamfula, wimupa nebyangulua nabyo, pabitachibyabyo, wimuletela byakujya, kaji wimuyuja michima yenu nesangashi. Nanshi nansha nebino binenwa binobi, batu mibwa, baka ambile bininge pa kuiva kanka jamba, bake batapila vita poa. Kadi kwa hile bayuda ba mua Antiokia wa mupishidia, neba muiko nyuma. Bala muna bantu michima, keba sepolo mabwe. Bamuko gela panja pa kivunji mwanda balangi lemba kemufwe. Bana babanga pa kuia, amujokolo kapadi, nandi walangu kwa wakatuela mkivunji. Pakuti abo, diko abo, batalukwa neba na nabasa baenda kudebe. Penipa bapolo neba na nabasa pakufwa kusapula mianda miyampe mkivunji kia debe, moba sokuele bavule kebana babanga. Bapingila kule setele, neku ikonyuma, neku anchuche wa mupishiria. Badi vende bakomeje abana babwanga kumichima bibakanka mikamba uminyina ipo toto muluita bijo baibane nakadimba hakukatwela mubulopo bwaleza tufanyune kumona bidi mmalwa mangi mangi. Kadi badi benda beba tongela bakulumpe kukifuilo, fakufa kushikiriwa na nzala ne kulomba, beba shia mumaka sanfu mwetu oba itabije. Bakafishile kadi mumutamba wantande ya pishidia, bafika nemu ya panfidia. Fakufa kusafula mwanda waleza mupelenge, baenda dia mutanda ya atadia. Baikila kamuma suwa mema, kebenda kukibunji kia anchocha, koba hape enwe mubuntubu waleza, mwanda wa mwingilo uno oba hapu ile kuingila. Fakufika mwa anchocha, baunguisha kifu ilo, balombola bionso biadi bilonga na boleza, nemua shitu dile ba mizo ingi kibelo, amba nabo betabije. Baikile mamafuku mangi mangi, nevana babuanga.